punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Taki żużelek na dzień dobry. Takie lubimy odgłosy. Coś jakby silnika spalinowego, turbośmigłowego. 4 po 4. Na dzień dobry, Perfect Silku. A teraz, jak zwykle o tej porze, piosenka dnia. Jakbyśmy to już gdzieś kiedyś słyszeli. Lady Baxter Crowell. czasem tak dla hecy. Lubię patrzeć jak coraz bliżej świecy. Jakbyśmy to już, a no właśnie, po 35 latach od premiery historycznego albumu Lady Punk powstał LP1 wraz z gościnnym udziałem mnóstwo fantastycznych artystów. Lista gwiazd, które przyjęły zaproszenie zespołu, imponująca. No, nie sposób wymienić tak jednym tchem, więc dziś w piosence dnia po prostu Maciej Maleńczuk i Lady Punk. Tańcz, głupia tańcz, w piosence dnia. Kilkukrotnie do usłyszenia i w porannej audycji, i w do południa. Polecamy i zapraszamy. Kto wie, może to z albumu LP1 na LP3. Powrót po wielu, wielu latach. To ze sprawą Państwa głosów. Niezmiennie polecamy i zapraszamy także do głosowania, nie tylko do słuchania. 4:09. Rozgrzewka to już za chwilkę, a zatem będziemy wzywać do odpowiedzi dzisiejszych przodowników korespondencyjnych. To za 3:33. leave you wanting more. And suddenly he would look into your eyes, and suddenly you can't breathe, you lose your mind. Mateo, oh Mateo, from this point your guarded heart will never be the same. Też na dzień dobry. Wtórując temu jednemu, co to się wyrwał, takiemu wokaliście, słychać za... No teraz może... A, jak na złość. No, jak mikrofon otwarty, to nie chce koncertować, ale słychać za oknem. Oj, się wyrywa. Bo i ciepła noc, i przyroda. No, już prawie letnia. Prawie, że zwariowała. Mamy rekord, proszę Państwa, w tym sezonie, to jeszcze nie lato, wiosennym, w drodze do pracy, na pulpicie wyświetliło się 22. No jeszcze w cieniu, co prawda. I plus, co zaskakujące może, ale 22. Więc odnotowujemy. Rekord wiosny tegoroczny pobity. Pamiętam, na początku maja było 21. A miesiąc później, proszę bardzo, cwań, cwańciś. 14 minut po godzinie 4. No to powolutku, po cichutku, poniedziałkowo. Nie chciałbym jakoś przeszkadzać w tym jeszcze weekendowym, być może dla niektórych, odpoczynku. Ale gdyby ktoś się wyrywał, tak jak ten tam wokalista za oknem, to bardzo prosimy. budzik@polskieradio.pl mailowo, 2273 telefonicznie i 71335 SMS-owo. No to chyba już poniedziałkowe trzy szybkie ciach-ciach. Manic Street Preachers na budziku 18 po czwartej. No i już pozamiatane po wszystkiemu, jako pierwsza dziś mailowo pani Mirosława. Dzieciaki od sąsiadów też się już obudziły. Pozdrawiają serdecznie redaktorka z Gniazda we wsi warmińskiej Dworzec. To od pani Mirosławy i dokumentacja fotograficzna. No piękne maluchy, no już obudzone maszci. No a mama z tatą podejrzewam, że już po śniadanko. Tak się zdaje. Pani Mirosława z warmińskiej wsi Dworzec jako pierwsza dziś mailowo. Na dzień dobry telefonicznie, pan Tomek. Króciusieńka trasa, jak sobie żartujemy, bo już z górki z Radziejowa do Karczewa. Pochmurno na tej trasie, jakoś tak teraz się zachmurzyło. 17 stopni od 22. Pan Tomek na nasłuchu, no a gdzieś na wysokości węzła Wiskitki, dalej w kierunku Pszczonowa 13-14 ledwie. No więc te chmury zapowiadane i opady deszczu to i też tu u pana Tomka, ale także w informacjach pogodowych, w prognozach od pana synoptyka, to już za kilka chwil. Pan Tomek jako pierwszy dziś telefonicznie, a SMS-owo, no to wiadomo, jak pan Wojtek przymknął pakę, to już pan Wojtek Lodziarz z Rawicza informuje cieplutko w Rawiczu, 16 stopni, no więc być może jeszcze jakąś taką taśmą MacGyverowską obciągnięta ta paka, żeby tam jakieś rozszczelnie nie było i proszę, i mamy rekord i bardzo dobrze, i brawo panie Wojtku. Jako pierwszy dziś pan SMS-owo. Ciąg dalszej korespondencji, a to już za chwileczkę, już za momencik. Wcześniej także powitanie nowego dnia. Wcześniej Sorry Boys. Dajesz pocałunek w czoło, czysty jak jakiś kwiat. Daję tobie moje słowo, daję. Jak ciepły wiatr na policzku, dajesz mi nadzieję. Zwyczajne cuda dajesz mi nadzieję na to, że się uda. Dajesz mi, no dajesz mi. No tak, tak. Zapowiedź powinna być, że i pan Tomek, i pan Wojtek, no sorry boys, sorry chłopaki, ale pani Mirosława dzisiaj jako pierwsza. Ale nie, nie, tu akurat w tej konkurencji nie było. A za kilka chwil, no pewnie, że i te zagraniczne, i krajowe, i pogodowe, i drogowe sygnały od państwa mile widziane. Tym bardziej, że to poniedziałek. Choć tak za chwilkę ta piosenka będzie traktowała o tym, że jeszcze, no bo są i takie bęcki od czasu do czasu się pojawiają, że jeszcze dla niektórych ten dzień się nie skończył, że jeszcze noc, choć już słońce obudziło się, no, prawie 9 minut temu. Słońce zajdzie równiesieńko o 21:00, dzień potrwa w sumie 16 godzin i 46 minut, no to jeszcze 16,5 z niewielkim okładem. Imieniny dziś Amandy, Marcelego, Marka i Elżbiety. Dziś też składamy najlepsze życzenia imieninowe, ale o tych najważniejszych Elżbietach to będziemy pamiętać w listopadzie. Poniedziałek, 18 czerwca. Dzień dobry państwu. Tak, a wtedy to na imieniny Elżbiety to będziemy sobie umilać czas na przykład takimi piosenkami w listopadzie. 29 po czwartej. Przypominamy niektóre wybrane wydarzenia z historii. Budzikowe kalendarium. Dajmy sobie trzy takie daty właśnie z 18 czerwca. Na teraz. W roku 1037 zmarł Awicenna, tadżycki filozof, lekarz, przyrodnik i poeta, jeden z najwszechstronniejszych uczonych Arabskiego Wschodu. W roku 1815 w bitwie pod Waterloo cesarz Napoleon Bonaparte poniósł wielką klęskę, walcząc przeciwko połączonym armiom Anglii i Prus pod dowództwem księcia Wellingtona i marszałka von Duchera. To było 203 lata temu. A w roku 1913 urodził się Stanisław Marusarz, skoczek narciarski, wicemistrz świata z 1938 roku. Zmarł w 1993, a urodził się 105 lat temu. Trzy na teraz. Ciąg dalszy dat, także tych muzycznych, już za niecałą godzinę. No a za 3 minuty z naprawdę niewielkim wąsem pan od pogody. Wcześniej panowie Sting i Shaggy. It's a beautiful day for me to rock around your way. Oh, I wanna say Sting. Sweet nightingale, why do you wake me soon? Sweet nightingale, you're telling me something I don't know. It's 2:45, you're singing, driving me right out of my tree. I'm so tired that I could weep when all the other birdies are so fast asleep. Yeah, morning is coming,

Pirates, nowy też szyje pięknie w naszym cyklu, jak najbardziej się tu wpisuje w ten, że właśnie dzisiejszy zestaw. Godzina 4, minut 44, sekund 44, jak punktualnie. No a co z tą pobudką? No jeszcze nie wybudzony, jeden, drugi, trzeci słuchacz, tak patrzę, odpowiedzi. No takich najprawdziwszych, prawdziwych jeszcze nie mamy. No to zabawimy się w dogrywkę. 7, 1, 3, 3, 5, co łączy 3, już teraz 4 nagrania w naszym cyklu, 3, 4 na raz. Tak patrzę na ten zestaw i ostatnie nagranie, no gdyby nie polskie znaki, to by idealnie pasowało. A co tam podpowiem? Wonky One. Paproci, jak słyszeliśmy, paprodziadzie i Wonky One, to już za tydzień, jeszcze przez najbliższych kilka dni, delikatnie tak już w sekundach liczone, ale dnia będzie jeszcze przybywać. Cieszymy się tymi jednymi z najdłuższych absolutnie dni w roku. Co dziś w naszym cyklu? No oczywiście prościzna, nie L3, a L4, bo dogrywka była, ale nie mamy żadnego tutaj zwolnienia. Mam nadzieję, że za chwilkę też i takie rozgrzewające nowe nagranie. No a tu i teraz Konin się kłania, L jak lato, z pozdrowieniami z Konina, pan Hubert jeszcze nie wybudzony do końca. No rozumiem, rozumiem, mobilizacja redaktorka, to lubimy. A pan Hubert dziś jako pierwszy z Konina. No przecież już od drugiej było wiadomo, że chodzi o literkę L. To pani Ania ze Szczecina. No przyznam szczerze, że zestaw w czwartek chyba albo w piątek, ale od drugiej, no, no może nie o godzinę chodzi, a o drugi utwór w tymże zestawie. No przecież to literka L. Pan Wojtek z Pochmurnego i Rzeźkiego Lasu odpowiedział jako trzeci. Dziś w naszym zestawie trzy na raz, cztery, L4, Laocze, Limboski, Lenny Kravitz i bez polskich znaków Lucky Land. Też bardzo nam się to podoba. Za 10 minut piąta. To co, mobilizacja była, no to redaktorek musi odpowiedzieć smakowitym utworem. Godsmack. Oj, smakuje, smakuje. Contradictions, why won't you let me out? I need a way to separate it, but I promise you that I'll make sure you never forget me. Now that you want it, now that you need it, I'm too far gone. You're trying to play me, but I'm not making. I'm telling. So twisted that it's freaking me out. Distant eyes, it's no surprise you can't do anything now. Za 7.5 sygnał od państwa, bardzo mile widziane, oczywiście jako pierwsze dziś także te z Krakowa. Z pozdrowieniami od pani Kasi bardzo dziękujemy. Nysa też z nami i pani Iwona zapowiada się ładny dzień, plus 14. To na razie pan Paweł Złosic daje 18, popijając przy audycji szklankę kawy. Zdaje się, że ta pierwsza. Pan Darek z Bolesławca. Spokojnie, spokojnie przy poniedziałku grajmy, spokojnie. Temperatura godna 16 stopni. Jeszcze tylko lato wytrzymać i zima. A panie Darku, zmartwię, bo jeszcze po drodze będzie jesień, ale to zdaje się dla pana coraz więcej powodów do radości. A już za tydzień dnia zacznie ubywać, także spokojnie, panie Darku, doczekamy, doczekamy. Zimnolubny pan Darek z Bolesławca na słuchu, także z nami. Trójmiasto, nad morzem 18, zachmurzenie czasem, kropki lecą z nieba, ogromna wilgotność, no i przez to zimno. Ale wzrasta, bo jeszcze 30 minut pracy z pozdrowieniami Moto. Bardzo dziękujemy pan Oskar o tym, że Poznań też jest z nami. Bardzo pięknie dziękujemy i pani Aneta również na biegowej ścieżce. Kłaniamy się nisko. Wybieramy co? Nocne czy dzienne? No wypadło jakoś tak na nocne. chemiczne i smutne. Cielesność przed lustrem, gdy babcie przetrwania wybierać ubrania. Popłyńmy daleko za tęczę, za dekolt. Spotkamy Darek Zimnolubny. Sygnały jest Middelfart, na słuchu także pan Sebastian, 14 Fioni. Sygnały z Dubaju od pani Doroty, 45 w cieniu, no, byle do lata, byle do Polski. No, taka temperatura, że spokojnie można się opalić. Opalenica Berlin, aktualnie w Nowym Tomyślu, 16 stopni, to od pana Mateusza poranna korespondencja. Nowy Jork i pan Iza jeszcze w trakcie niedzieli i pan Wojtek z Manchesteru, urlopowany, ale też z nami, bardzo pięknie dziękujemy. No i co? No i już za chwilkę piąta. Trójka Polska.